Op 26 september vond de opening plaats van het geheel gerenoveerde Technicon-gebouw, de grootste locatie van Zadkin in hartje Rotterdam. Technicon is een monumentaal pand, een typisch pand van de wederopbouw. Het grootschalige betonnen scholencomplex behoort door zijn afmeting, abstractie en krachtige sculpturale vorm tot de meest uitgesproken, maar ook controversiële ontwerpen van architect Maaskant. Je hoort een bijdrage van Herman de Bruin. Een opening van een Zadkin-locatie. En ze zeggen er zelf van dat hij spetterend was. Nou, ik ga het vragen aan Robert Poort. Hij is in de studio. Welkom. Ja. Van het Zadkin. Spetterende opening gehad? Nieuw pand? Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Er zitten zoveel zaken in en rond dat toch wel enorme onderwijsgebouw. Ja. Dat je kunt daar met alle ruimtes die er zijn ingericht om het beroepsonderwijs handen en voeten te geven. Ja, dan is het vanzelf al wat spetterend. Ja. Want als je het gebouw binnenkomt, als je de keuken hebt, dan spettert het vanzelf. Ja, dan spettert het al vanzelf. Ja. En al die andere zaken die daar ook samenkomen. Ja. Ja. Maar daar hebben we het nog wel even over. We hebben het over mbo-opleiding. Ja. Dus daar zitten allerlei disciplines in waar leerlingen dus in de praktijk leren. Exact. Ja, ja. Ja, ja, ja, ja. We proberen ook in dat gebouw zoveel mogelijk het beroepsonderwijs, het beroep zelf, met het onderwijs te integreren. En dat is ook wat je eigenlijk aantreft als je dat nieuwe gebouw binnenkomt. Vroeger was er sprake van een indeling in, laat ik maar zeggen, verticaal waren dat een aantal scholen. Mm-hmm. Nu kom je in één grote ruimte binnen en de hal beneden is één grote ruimte geworden. Waarin al die dat beroepsonderwijs wordt niet alleen wordt getoond, maar ook wordt gegeven. Daar worden leerlingen ook blij van? En de docenten denk ik ook, dat het zo mooi is geworden. Ik denk het wel. Ja. We hebben ontzettend veel hele leuke reacties gekregen. Zowel van onze collega's die het onderwijs geven. En met name dan over al die nieuwe, ja, toch wel hypermoderne praktijkruimtes die daar zijn gerealiseerd. Ja. En we zien ook dat studenten enthousiast zijn. En de aanloop naar het gebouw toeneemt, zou je in feite kunnen zeggen. Ja, een mooie omgeving geeft ook stimulans om dan goed te leren. Ja, we hebben bijvoorbeeld onze opleidingen horeca en toerisme zitten in dat gebouw. En ja, die zien ook al door die nieuwe omgeving met al die prachtige praktijkruimte toch de groei van het aantal studenten zien ze. Dat doet zich voor, dus dat komt die kant op. Dus daar zijn jullie ook heel blij mee. Tuurlijk zijn we daar blij mee. En dat het allemaal goed loopt en dat je ook makkelijk les kan geven, want dat is ook belangrijk, denk ik. Ja, dat klopt. Het is niet alleen een gebouw, maar het is ook wat je erin stopt natuurlijk. Heel veel ICT, moderne leermethoden en faciliteiten, die gaan daar hand in hand. Het nieuwste van het nieuwste zat er natuurlijk in, denk ik. Dat is altijd gevaarlijk om te zeggen, maar we zijn heel up-to-date. Met die nieuwbouw, of nieuwbouw niet, de nieuwe indeling en nieuwe inrichting is er toch allemaal nieuwe dingen aangebracht. Dus die kunnen weer een paar jaar vooruit. Ja. Ja, dat klopt. Technicon heet het gebouw. Ja. Nou, of alles met techniek te maken. En dat wordt ook heel veel onderwezen daar natuurlijk. Ja. Nou, heb je het heel enthousiast gemaakt, dat gebouw. Dan denkt de Rotterdammer van, en misschien de mensen uit de omgeving van Rotterdam ook wel, van, daar zou ik wel eens willen kijken. Dat gaat kunnen, hè? Dat gaat kunnen, ja. Ja, zeker. Want op 16 november hebben wij open huis. Mm-hmm. Dat is overigens een open huis. Dat is in lijn met de voorlichting die we geven aan aankomende studenten. Ja. Maar ook aan het bedrijfsleven, waarvoor wij opleiden. Ja. Is dat een open dag. Die kunnen ook een kijkje komen nemen. Ja, en datzelfde geldt natuurlijk voor decanen van VMBO-scholen. Maar ook voor ouders en verzorgers van aankomende studenten. Ja. Dat is dus 16 november. Een kijkje in de keuken. Letterlijk en figuurlijk. Ja, letterlijk als ze in de keuken kijken, maar alle andere disciplines kunnen ook bekeken worden. Zeker. En het zijn geen lokalen meer, of hoe moet ik die indeling zien? Gedeeltelijk is dat nog wel het geval, ja? Maar heel veel onderwijs vindt niet meer klassikaal plaats. Nee. Vindt in die praktijkruimtes plaats, ja. Maar vindt ook digitaal plaats, dus meer virtueel zou je bijna kunnen zeggen. Precies, ja. Goede contacten met het bedrijfsleven hoor ik al zeggen, die zijn ook welkom op die 16 november. Ja. En dan kunnen de leerlingen daar ook weer. Gaan die dan ook weer op stage daar naartoe? Want dat is natuurlijk ook altijd nog een punt: stageplekken. Absoluut, ja. Dat is een van de dingen die we daar ook hebben georganiseerd, zou je kunnen zeggen. Er is een jongerenpunt in het Technicon gevestigd. En dat is voor jongeren en dat wordt gerund door jongeren. En dat ziet precies op de voorziening van stages. Ja, dat is belangrijk natuurlijk, want onderwijs is één ding. Maar later een goede baan vinden is een tweede ding natuurlijk. Dat hoort erbij. Bij beroepsonderwijs gaat het hand in hand. Ja. Dat moet wel, ja. Maar jullie hebben ervoor gezorgd dat het allemaal soepel loopt. Dat begrijp ik. Veel loopt soepel, ja. Nog niet alles? Nee. Er zijn nog wat... Er zijn altijd verbeteringen mogelijk. Nou. En de goede stageplaatsen zijn altijd welkom in welke sector dan ook. En je weet het, in het onderwijs, je bent nooit uitgeleerd. Zo is het. Dus zo blijven we bezig. Robert Poort, dankjewel. Nog misschien even de website. Dat is www.zatkien.nl. Kijk, dan is het helemaal duidelijk. En dan kunnen mensen 16 november naar het openhuis. Want iedereen is welkom. En niet alleen als je het onderwijs zit, maar ook als je denkt, ik kom gewoon gezellig even nieuwsgierig kijken. Ja. In het Technicon-gebouw van het Zatkien. Robert Poort, nogmaals, dankjewel. Graag gedaan. Bien compris, merci. Raisonnable et nouveau, c'est ainsi par ici. Que les choses ont changé, que les fleurs ont fané, que le temps d'avant, c'était le temps d'avant. Les amours aussi passent. Il faut que tu saches, j'irai chercher ton cœur. Si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes danses, d'autres dansent tes heures. J'irai chercher ton âme, dans les froids, dans les flammes. Je te jetterai des sorts pour que tu m'aimes encore. Pas t'en donner, moi je sais pas jouer. On me dit qu'aujourd'hui, on me dit que les autres font ainsi. Je ne suis pas les autres, oh non. Avant que l'on s'attache, avant que l'on se gâche, je veux que tu saches. J'irai chercher ton cœur, si tu l'emportes ailleurs. Même si dans tes danses, d'autres dansent tes heures. J'irai chercher ton âme, dans les froids, dans les flammes. Je te jetterai des sorts, pour que tu m'aimes encore. Je trouverai des langages, pour chanter tes louanges. Je ferai nos bagages, pour l'infini. Dit is De Late Avond, met nieuws en actualiteiten uit Zuid-Holland. Tot middernacht met Frans van der Drift. Looking from a window above, it's like a story of love. Can you hear me? Came back only yesterday. I'm moving farther away. Want you near me. All I needed was a love. love you gave, all I needed for another day, and all I ever knew, only you. Sometimes when I think of your name, and it's only a game, and I need you. Listen to the words that you say, it's getting harder to stay. When I see you, all I needed was the love you gave, all I needed for another day, and all I ever knew, only you. Een prachtige versie van het nummer Only You. Dit keer samen Kylie Minogue en James Gordon. En daarvoor hoorde je de Franstalige opname voor deze week in het programma. Ralph Benneter samen met Sylvia Cheyenne. Ja, zij zorgde voor die prachtige stem in Pour que tu m'aimes encore. 2 op de 3 huwelijken eindigen in een scheiding. Dit moet anders, vindt Ahmed Schalet, de auteur van het boek Het huwelijk is simpel. Na grondig onderzoek, nauwkeurige relatieanalyses en tal van interviews is hij erachter gekomen wat werkt en wat niet werkt. Dit boek zal niet alleen jouw huwelijk redden, maar het zal jouw huwelijk zelfs naar een hoger niveau tillen. Je hoort Mariska de Vries in gesprek. Het huwelijk is simpel, althans dat beweert Ahmed Schalet. Hij is auteur van het boek Het huwelijk is simpel en ik wil daar graag alles over weten. Welkom Ahmed. Ja, dankjewel. Waarom is het huwelijk zo simpel? Alles in het leven is zo simpel als dat je het zelf maakt. Als je op een gegeven moment weet waar je mee te maken hebt en wat voor stappen je daarvoor moet nemen om het om dingen simpeler te maken. Je kan het zo moeilijk maken als dat je wil, je kan het zo makkelijk maken als dat je wil. En als je weet welke stappen je moet nemen om de uitdagingen die voor je staan goed aan te pakken, dan zal je zien dat dingen simpeler worden. Waarom heb je dit boek geschreven? Nou ja, in de eerste instantie heb ik dit boek geschreven sowieso voor mezelf. Omdat ik graag handvaten wilde hebben toen ik trouwde en het op een gegeven moment niet ging zoals ik wilde dat het zou gaan. Ik kwam een hoop verrassingen tegen waarvan ik dacht van hey, hoe ga ik daarmee om? En toen begon ik een beetje om me heen te kijken en toen zag ik dat het overal verkeerd ging. Heel veel huwelijken eindigen uiteindelijk in een scheiding. Ik heb nooit echt geweten, nooit echt stil bij gestaan waarom dat zo is. En toen dacht ik bij mezelf van, nou weet je, ik wil niet dat dat mij overkomt. Ik wil het niet zo makkelijk opgeven. Dus ik dacht van, nou, ik ga opletten. Ik ga mijn huwelijk ga ik analyseren en ik ga kijken hoe ik dingen simpeler kan maken. Maar dat is heel verstandelijk benaderd. En bij een huwelijk komt toch een hoop gevoel kijken, denk ik. Er komt inderdaad een hoop gevoel bij kijken, absoluut, ja. En er komt, er zijn ontzettend veel dingen waar je mee te maken hebt. Inderdaad, gevoel, wat je zegt, dat is, ik denk, het grootste gedeelte daarvan. Maar ook een hoop dingen, hè, net zoals dat je bijvoorbeeld afspraken moet maken samen, dat je heel veel zakelijke dingen moet bespreken. Ja, en als je dat allemaal niet in de voorfase gedaan hebt en je wacht op het moment dat je die dingen tegenkomt, dan is dat het moment waarop je toch nog moet kijken of je dingen goed voor elkaar kan krijgen. Ja, maar niemand krijgt een handleiding voor het leven natuurlijk. En het ene huwelijk is natuurlijk ook het andere niet. Ja. Maar jij zegt, er zijn gewoon een aantal basisdingen die ik ontdekt heb tijdens mijn onderzoek, tijdens mijn eigen huwelijk. Die eigenlijk iedereen kunnen helpen om zijn huwelijk goed te houden. Ja, wat ik, zoals je net ook al aangaf, het boek Het Huwelijk is Simpel. Om het ook simpeler voor jezelf te maken, heb ik een formule eigenlijk bedacht. En ik heb het gevonden in het acroniem TEAM. Je bent als het ware man en vrouw zijn in het huwelijk als een team gaan ze het leven tegemoet. Een team heb ik eigenlijk als een formule gebruikt, als een handvat gebruikt, wat mensen kunnen gebruiken. En het staat voor team, staat voor dus T staat voor tijd, E staat voor educatie, A staat voor aanpas en M staat voor mirakel. En dit is eigenlijk allesomvattend wat je nodig hebt om van je huwelijk een succes te maken. Ik heb een tijdje geleden een stel geïnterviewd, die zijn 53 jaar getrouwd. Nou, de vraag die hun het meest krijgen is, wat is jullie geheim? Ja, dus is daar een antwoord op? Is daar een antwoord op? Dus blijkbaar wil... Iedereen wil het weten iedereen natuurlijk. Iedereen wil het weten. Iedereen maar wil... het is toch een chemie tussen twee mensen. En dat is in elk huwelijk absoluut, weer anders natuurlijk. Absoluut, ja. En je moet wel voldoende bij elkaar passen om het echt samen te kunnen redden natuurlijk. Ja, absoluut. Absoluut. Ik heb laatst een artikel geschreven. Even kijken, waar heb ik het in verwerkt? Ik denk in de artikel van waarom ik mijn vrouw voor altijd wil. Zo heet het. Dat is de titel ervan. En daar heb ik ook in gezegd van het moet van beide kanten komen. Dat is iets wat we heel vaak horen. En dat is ook waar. Het is alleen zo dat het niet altijd in gelijke mate van beide kanten komt. Als ik jou een bloemetje geef, jij geeft mij een bloemetje. Het is maar net welke waarde je hecht aan het bloemetje. En je ziet al gelijk dat er een ongelijkmatigheid is. Daarom zul je dus ook voor dat ook weer een uitdaging is. Maar ja. De bereidwilligheid, wat je zegt, moet er wel altijd zijn. Als de een bereid is om te zeggen van nou oké, ik ben bewust van dat we samen zijn. Dus we moeten er wat van maken. Ik wil graag leren. Ik wil me ook aanpassen aan de situatie, aan ons leventje. En die bereidwilligheid is er. Voor mij en vanuit de kant van mevrouw, dan zien we vanzelf dat we richting een wonder toe leven. Het mirakel. Het mirakel, inderdaad. Oké. Als mensen dit boek nou gelezen hebben, gaan ze dan nooit meer scheiden of is dat een iets te optimistische visie? Nou ja, ik denk dat je uiteindelijk, dan begint het werk als het ware. Je zal natuurlijk op het moment dat je het boek opzij zet, dan kom je als het ware in de realiteit. En dan zal je de uitdagingen die je hebt, zal je samen moeten Het valt aangaan. Onder de educatie, dit boek. Het valt onder, ja, dit boek valt inderdaad onder de educatie. Maar het is wat ik zeg, opgebouwd in de vorm van een formule, zodat je altijd een houvast hebt van oké, wat kan ik gebruiken om er toch voor te zorgen dat mijn huwelijk goed loopt. Ja. Waar kunnen mensen het kopen? Is het al te koop? Ja, www.heelnederlandleest.nl. En wat kost het? Voor €19,95. Oké. Nou, dat het maar veel huwelijken mag redden. Ik hoop het ook. Dat is eigenlijk mijn boodschap. Dat is ook mijn missie. Dat is waar ik het allemaal voor doe. Prima. Ik dank je heel hartelijk. Ahmed Chalet. En hij schreef het boek Het Huwelijk is Simpel. Good evening, everybody. You'll never find, as long as you live, someone who loves you a tender like I do. And you'll never find, no matter where you search, someone who cares about you the way I do. I know I'm not bragging on myself, babe, 'cause I'm the one who loves you, and there is no one else, no. It'll take the end of all time, someone who understands you like I do. I know I'm not trying to make you stay, baby. Cause I'm the one who loves you, and there is no one else, no. And you'll never find another love like mine. Another love like someone mine. Someone who needs you like I do. Are you sure, baby? No, I'm not bragging on myself, babe. Cause I'm the one who loves you, and there is no one else, and there is no one else. No. There's just no one else. No one else. You're gonna miss my love. I'm gonna miss your love. You're gonna miss my love. You're gonna miss my love. Pausini! Yeah! Thank you everybody, arrivederci! In heel Zuid-Holland, de late avond met Frans van der Drift. Just call me up, 'cause I will always I see your true colors shining through. I see your true colors. That's why I love you. So don't be afraid, to let them show. Herinnert je vast en zeker nog wel het grote singlesucces van Cyndi Lauper? Wel, vandaag werd het vertolkt door Anna Kendrick en Justin Timberlake. Ze namen het dit jaar nog eens een keertje op en niet zonder succes. Het prachtige True Colors. En daarvoor hoorde je Michael Bublé samen met Laura Pausini. En ze klonken live met You'll Never Find Another Love Like Mine. Leerlingen in het IJsselcollege in Capelle aan de IJssel vertellen bij Radio Capelle elke maand over recepten. In gesprek met Leo van Harreweijen vertellen docent Willem Schoof en leerling Quincy Maduro hoe je een heerlijke romige tomatencremesoep maakt. We gaan vandaag maar een tomatencremesoep. Zal ik maar gelijk beginnen met de ingrediënten, want dan kunnen we gelijk aan de slag. Hoeveel mensen wordt het? Het is een gerecht of een recept voor 4 personen. En we beginnen met 50 gram margarine of boter. Ja, dat mag je natuurlijk zelf zeggen, want als je margarine, dat is uiteraard goedkoper als roomboter. 60 gram bloem, een ui, een stukje winterpeen, een blikje tomatenpuree. 1,5 liter bouillon. Nou, daar kan je alle kanten mee heen, want je kan natuurlijk in de supermarkt kant-en-klaarde bouillon kopen. Je kan ook een bouillonblokje gebruiken, dat kan ook nog. En een derde mogelijkheid is gewoon zelf bouillon trekken. En van een stukje kip of een stukje bot, een beetje groente erbij. En dat laatste is natuurlijk wel het lekkerste, maar dan ben je wel iets meer tijd kwijt. En dat laatste, 50 gram kokstroom. Nou, okay. En dat zijn de ingrediënten voor een heerlijke soep voor 4 personen. Okay. Als je ongeveer naar de kosten gaat kijken, durf je een schatting te maken wat het ongeveer per persoon kost? Schatting is ongeveer 3,5 tot 4 euro. Dat ligt er ook een klein beetje aan welke ingrediënten natuurlijk in. Want kijk, je kan het natuurlijk zo opleuken als je zelf wil. Ja. Maar als je het nou nog een beetje op wil leuken, heb je dan nog ideeën daarvoor? Ja, daar kan je bijvoorbeeld kleine stukjes tomaat voor gebruiken. Of kleine stukjes kip. Of kleine stukjes broodcroutons. Of wat verse kruiderij. Er zijn natuurlijk, de sky is the limit in deze. Dus daar kan je alle kanten mee. Ja. En natuurlijk ook de wijze waarop je het gaat opdienen. Dat is ook heel belangrijk. Dat is ook heel belangrijk. Dat kan natuurlijk ook in een soep terien, maar je kan natuurlijk ook een hele leuke soepkoop doen. Dus wat dat betreft mogelijkheden genoeg. Ja. Nou, dan gaan we zo direct stap voor stap eens even beginnen met de bereidingswijze. Waar beginnen we mee in het hele project? Nou, we beginnen ermee op een hele nette manier om al onze gerechten netjes af te wegen. Uiteraard op een weegschaal, want je weet, koken, dat is niet meer snuf hier, snuf je daar. Nee, als je echt goed wil koken, moet je gewoon netjes de zaken netjes afwegen. Omdat die ingrediënten, en zeker die smaken, moeten goed op elkaar afgestemd zijn. Dus als we alle gerechten en alle onderdelen van de soep netjes hebben afgewogen, dan gaan we starten. Ik zit nu bij Quincy Maduro, want die heeft het touwtje overgenomen van Willem Schoof om vandaag crèmesoep te gaan maken. En het wordt hele bijzondere crèmesoep, hè? Ja, hele bijzondere. We gaan vandaag tomatencrèmesoep maken. Nou, laten we maar gaan beginnen. Stap 1. Ik ga nu de ingrediënten zeggen. We hebben 5 gram margarineboter nodig, 60 gram bloem, 1,5 uitje, 25 gram winterpeen, 100 gram tomatenpuree in een blikje, 1,5 liter water, 30 gram groentebouillonpoeder, of je maakt het zelf met bot en vlees, en 50 gram kokstroom. Heb je het zelf wel eens gemaakt? Nee. Denk je dat je het wel aan zou durven om dan een keer te gaan maken? Ja. Nou, Quincy, de ingrediënten weten we inmiddels. Nou, we gaan dus nu beginnen met de soep te maken. Nou, hoe gaan we dat doen? Eerst alle ingrediënten afwegen. En als we dat hebben gedaan, moet je de uien snipperen. Dus zet je het in een schaaltje. En daarna zet je een heet pannetje aan en laat je de margarine smelten. En daarna zweet je de ui en de winterpeen aan. In het pannetje met de margarineboter. Daarna voeg je de tomatenpuree toe en ontzuur deze. Hoe doe je dat, ontzuren? Roeren met een spatel, ja. Daarna moet je de bloem toevoegen en maak er een rooks van. Want waarom moet je er eigenlijk bloem toevoegen? Zodat je bolletjes kan maken. En daarna zet je het in een plastic bakje en laat je het afkoelen. Daarna voeg het water toe in 3 delen. moet het echt niet in één keer alles erbij, maar je moet het in stapjes doen. Ja, je moet water in 3 bakjes op en in 3 delen af en toe erin gooien. En daarna moet je de soep in de juiste vorm binden. En daarna moet je de soep op smaak brengen. Waar doe je dat mee? Met bouillonpoeder of bouillonblokjes. Mag ik er nou ook peper en zout in gooien? Als je dat bij lek vindt, dan kan je er ook peper en zout in gooien. En 60 gram per liter. Nou hou ik ook af en toe een beetje van een zoete smaak. Is dan ook mogelijk dat ik er wat suiker ga toevoegen? Als je het soep zoet wil, dan kan het, ja. En daarna moet je de soep passeren door een bol, zeef, in een andere pan. Dan moet je het zo doorheen drukken waarschijnlijk, door zo'n zeef heen. Ja. Daarna voeg je aroma toe aan de soep, zodat het een beetje dikker maakt. Moet dat gewoon slagroom zijn of moet dat andere room zijn? Ja, gewoon slagroom. Je hebt ook wel eens van die speciale kookroom, geloof ik, hè? Wat vind jij nou, Peter? Ja, kookroom vind ik wel handiger bij, ja. Dan denk ik minder vet, hè? Ja. En daarna serveer je de soep in de soep terrine. En daarna kan je de soep uitserveren. Dat is hoe het soep maakt. En hoe maak je hem nou dat het mooi op het bord ligt? Moet je dan nog iets toevoegen? Zou je dan voorstellen om nog wat peterselie of wat dan ook erbij te doen? Ja, dat kan. En als je wil, om dat er mooi uitgezien, kan je ook blaadjes erop zoeken. Gewoon van die, om het te decoreren. Basilicumblaadjes erbij? Ja. Nou, het klinkt heel erg lekker. En hoe lang denk je nou dat je ongeveer bezig bent om dit te maken? Ik denk 20 minuten, ietsje. Hartstikke goed. Hey Quincy, mag ik jou heel hartelijk danken voor dit gerecht. En eet smakelijk als je het straks gaat eten. Yes, it's over. Call it a day. Sorry that it had to end this way. No reason to pretend. We knew it had to end someday. This way. Guess it's over. The kicks are gone. What's the use of trying to hang on? Too much, too little, too late to lie again with you. Too much, too little, too late to try again with you. We're in the middle of ending something that we knew. Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond tussen 11 en 12 uur in De Late Avond met Frans van der Drift. As the sun will rise. Een hele mooie stemmencombinatie. Ariana Grande hoorde je samen met John Legend en hun vertolking van Beauty and the Beast. En daarvoor doken we terug in de tijd. En dat deden we met Johnny Mathis en Denise Williams. Met Too Much, Too Little, Too Late. Om kinderen met obesitas en overgewicht in Zuidplas te ondersteunen, hebben diëtist Femke van Lieren en kinderoefentherapeut Lisette Huizer het leefstijlprogramma Kids to Move ontwikkeld. Na een zeer succesvolle eerste editie in het voorjaar van 2017 is onlangs weer een nieuwe groep van start gegaan. Hier is wederom een bijdrage van Mariska de Vries. Ik ga praten met Femke van Lieren. Zij is diëtiste en eigenaar van de praktijk voor voedings- en dieetadvies. We gaan praten over het leefstijlprogramma Kids to Move. Dat is weer van start gegaan. Femke, ik begreep dat je eerder dit programma hebt gedaan. Kun je vertellen wat het inhoudt? Kids to Move is een leefstijlprogramma voor kinderen met overgewicht. En met subsidie van de gemeente Zuidplas hebben we een project kunnen opzetten voor deze doelgroep, kinderen tussen de 8 en de 12 jaar. En in januari zijn we met de eerste groep, de pilotgroep, gestart. Met 12 weken achter elkaar, 2 keer in de week sporten. En gekoppeld aan een van die sportlessen zat elke week een hele interessante workshop, zoals coaching, een tekenworkshop, een voedingsles, een kookles. Eigenlijk alles gericht op het verhogen van het zelfvertrouwen van de kinderen. Het werken aan een fitter lijf, een lager lichaamsgewicht. En ook lichaamshouding en hoe om te gaan met pesten. Dus we hebben geprobeerd allerlei zorgverleners uit Nieuwekerk aan de IJssel, want daar zijn we gestart, om die erbij te betrekken, zodat we echt een heel erg gevarieerd aanbod hebben kunnen bieden. En die 12 weken zijn uiteraard voorbij, die hebben we afgerond. En we hebben nu eigenlijk, bijna een jaar later, hebben we alle kinderen weer opnieuw gemeten en gewogen en testen afgenomen. En ook gezien dat hun motoriek is verbeterd, hun gewicht naar beneden is gegaan. Ze lekkerder in hun vel zitten. Dus het heeft echt dat opgeleverd waarvan we hadden gehoopt dat het zou brengen. Dus dat is ontzettend leuk om te zien. Ja. Waar ligt het aan? Bewegen ze gewoon te weinig? Eten ze verkeerd? Is het genetische aanleg? Kun je daar een beetje een vinger achter krijgen? Of is dat niet belangrijk? Is het alleen maar belangrijk om ze dus nieuwe dingen aan te leren, zodat ze beter in hun vel zitten? Ja, oorzaak bij overgewicht is sowieso best wel lastig. Daar worden ook wel heel veel onderzoeken naar gedaan. Dat uiteraard speelt leefstijl een hele belangrijke rol. Dus we zien toch wel dat we allemaal minder gaan bewegen en dat kinderen toch wat makkelijker de binnen blijven zitten. De computergeneratie zit graag achter het scherm. Ja, dat hoor je vaak ook wel van ouders, dat kinderen heel moeilijk in beweging te krijgen zijn, dat ze niet zoveel meer buiten spelen. Nou, de gymlessen op school worden doorgaans ook niet heel veel meer, eerder minder. Ja, en het aanbod van eten is natuurlijk in de afgelopen 50 jaar ontzettend veranderd. De verleidingen zijn heel groot. Ja, en betrek je ook de ouders erbij? Want ja, leefstijl heeft toch ook te maken met hoe het tot aan thuis aan toe gaat. Heb je ook contact met de ouders? Ja, ons programma richt, daar wordt ook wel redelijk wat gevraagd van ouders. Ouders moeten ook wel met enige regelmaat aanwezig zijn. En daardoor, ze zijn tussen de 8 en de 12 jaar, dus nog niet volledig zelf in staat om keuzes te maken. Maar goed, je hebt in ieder geval hele goede resultaten geboekt met deze kinderen. Het bleek dus na een jaar, bijna een jaar, nog steeds goed te zijn. Dus dat geeft heel veel hoop voor de toekomst voor dit project. Ja, en het programma is eigenlijk ook zo in elkaar gezet dat ze een soort van aan de hand worden meegenomen door de lokale sportaanbieders en kunnen kennismaken met het sportaanbod in hun eigen woonplaats. En de bedoeling is dan ook dat kinderen eigenlijk gaan kiezen voor een sport, waardoor ze uiteindelijk ook na die 12 weken intensief sporten, dus een soort opstapje hebben naar een... Dat ze in beweging blijven. Ja, dat ze ook in beweging blijven. Nou, en kan ook niet iedere ouder dat betalen natuurlijk. Zijn er dan ook middelen bij de gemeente bijvoorbeeld, waardoor ze voor een sportfonds of een cultuurfonds iets geregeld is, dat ze daar financiële ondersteuning bij krijgen? Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Het programma is in ieder geval wel al met subsidie opgezet, dus dat hele het traject van die 12 weken, daar hebben ouders eigenlijk alleen maar een hele kleine bijdrage voor hoeven te betalen. En wellicht dat er inderdaad altijd wel via een fonds een mogelijkheid is. Er zijn altijd mogelijkheden. Ja, en wandelen en fietsen kan natuurlijk altijd. En buitenspelen, dat kost niks. Precies. Ik neem aan dat dit voortaan in jouw praktijk blijft, dit traject, dat je hiermee bezig blijft. Het eerste was natuurlijk een pilot, maar het is zo goed bevallen dat dit door blijft gaan. Ja, inderdaad. De gemeente is zelf ook erg enthousiast en het is wel onze wens om hiermee door te gaan en ons ook te gaan richten op andere leeftijdscategorieën. Dus de vraag ligt in ieder geval al vanuit jeugdzorg om ook voor middelbare scholieren wat op te gaan zetten. Dus er zijn nog mogelijkheden genoeg. En kunnen mensen zich daar zelf voor opgeven of gaat dat via allerlei instanties? Nee, ze kunnen zichzelf opgeven. We hebben ook een website, dat is www.kids2move-leeftijl.nl. En daar kunnen mensen zich aanmelden als ze denken in aanmerking te komen. We hebben wel wat criteria en anders via de huisarts. Oké, en je hebt ook een eigen website. Daar staat waarschijnlijk ook een link naar dit programma. Klopt. Wat is je eigen website? Dat is www.femkevanlieren.nl. Oké, dankjewel. Ik sprak met Femke van Lieren, diëtiste en eigenaar van Praktijk voor Voedings- en Dieetadvies, over het leefstijlprogramma Kids to Move, wat weer van start is gegaan. Dankjewel. Graag gedaan. Lacht op de foto, maar de spiegel kent je tranen. Het kleine eendje in een vijver vol met zwanen. Dus verscheur nou die foto en droog nu je tranen. Het maakt niet uit wat iemand anders van je denkt. Je bent het allermooist precies zoals je bent. Ik ken een meisje, het meisje met de liefste oog. Maar wat ze ziet in het water, dat kan ze niet geloven. Beïnvloed door elk beeld dat wordt gedeeld. En elke hap door haar keel voelt als een hap te veel. Haar ideaalbeeld niet haalbaar. Maar ze rent erachteraan als een fata morgana. En ik snap dat je verward bent in een wereld vol met leugens. Geprikkeld en bestookt, het is niet eens je eigen keuze. En door de selfies en de Wendy's is super dun trendy. Door de selfies en de filters, totdat niemand je herkent hier. Je bent zo social, maar niet sociaal. En ik hoop niet dat jij vergeet wat jou zo mooi maakt. Je lacht op de foto, maar de spiegel kent je tranen. Het kleine eendje in een vijver vol met zwanen. Dus verscheur nou die foto en droog nu je tranen. Maakt niet uit wat iemand anders van je denkt. Je bent het allermooist precies zoals je bent. Spelen allemaal digitaal poppenkast. In het wereldwijde web, wie houdt de touwtjes van de poppen vast? Een masker dat niet past, wordt vroeg of laat een last. Ik zeg je laat het los, je houdt jezelf je stokje vast. Ik, gelukkig en blij. Ik heb meer dan jij. Maar ogen zijn er om te strelen, niet om uit te steken. En mooie woorden laat je zien zonder ze uit te spreken. Het is als spreken naar het koor. Ik geef je mijn hart. Dus leen me je oor, zoals de zon na de regen, proef je zoet na het bitter. Jij, je bent de ster en je schittert. Je lacht op de foto, maar een spiegel kent je tranen. Het kleine eendje in een vijver vol met zwanen. Dus verscheur nou die foto en droog nu je tranen. Maar niet uit wat iemand anders van je denkt. Het allermooist precies zoals je bent. Precies zoals je bent. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Why did you have to lie? Waar kan je dat vinden? Where is the love? En daar zongen deze twee over. Roberta Flack en Donna Hathaway. En daarvoor werd even de confrontatie aangegaan. Zoals dat gebruikelijk is bij een spiegelbeeld. Lange Frans samen met Glennis Grace. En nogmaals, het heette ook Spiegelbeeld. En dit was die, de aflevering van de late avond voor vandaag. Maandag presenteert Alfred Blokhuizen weer een nieuwe aflevering bij jouw favoriete lokale omroep. Blijf ons volgen, ook via onze website www.delateavond.nl of kijk regelmatig even naar De Late Avond Facebookpagina. Ik dank je voor het luisteren en hoop je de volgende keer weer te treffen. Heel graag tot dan. my first love. You're every breath that I take, you're every step I make. My endless love.